40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Nowelizacja ustaw o sądach analizowana przez prezydenta. W Trójce mówił o tym jego rzecznik. W chińskim Wuhan, gdzie wykryto ognisko koronawirusa, jest około 30 Polaków. Informuje o tym MSZ. Drużynówka Pucharu Świata w skokach narciarskich zostanie rozegrana już wieczorem na Zakopiańskiej Wielkiej Krokwi. Prezydent analizuje nowelizację ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wczoraj reforma wpłynęła do kancelarii. Pan prezydent wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że te przepisy są przepisami, które powinny być częścią polskiego porządku prawnego. No niemniej jednak nie ma decyzji jeszcze pana prezydenta. Jest tak, że proces legislacyjny w Polsce, uchwalanie ustaw jest regulowany konstytucją. Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Europoseł Porozumienia Adam Bielan podkreślał w Trójce, że nowe regulacje są reakcją na zachowanie części sędziów, którzy chcą doprowadzić do tej niepewności, która rzeczywiście uderzy w zwykłych obywateli. W polskim ustroju to parlament stanowi prawo. Nie sąd, nawet Sąd Najwyższy, tylko parlament. My od początku głosiliśmy potrzebę reformowania wymiaru sprawiedliwości. Każdy, kto nas głosował w 2015 roku, o tym wiedział. Jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości, to po 4 latach naszych rządów tych wątpliwości mieć już nie mógł. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL proponował naprawę wymiaru sprawiedliwości poprzez jego uspołecznienie. Poprzez wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, poprzez to, że chociażby Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratora Generalnego będziemy wybierali w wyborach powszechnych, nasze stanowisko jest takie, że dzisiaj bez tak zwanego czynnika społecznego nie da się zreformować wymiaru sprawiedliwości. A nowelizacja ustaw wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają konstytucyjne uprawnienia prezydenta w kwestii powoływania sędziów oraz za działalność publiczną, która może podważać niezawisłość i niezależność sędziowską. Około 30 Polaków jest na terenie Wuhan i w okolicznych miejscowościach, poinformowało nas Biuro Rzecznika Prasowego MSZ. Ambasada Rzeczpospolitej w Pekinie pozostaje w stałym kontakcie z osobami, które zgłosiły się do Wydziału Konsularnego. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Jak zapewnia MSZ, Polacy mogą liczyć na wsparcie konsularne. Biuro Rzecznika MSZ poinformowało, że dotychczas nie otrzymano żadnej informacji o jakiejkolwiek zarażonej osobie z polskim obywatelstwem. Resort dyplomacji apeluje o śledzenie bieżących doniesień na temat nowego typu koronawirusa przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej. Polacy przebywający na terenach, gdzie w związku z wirusem wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się, mogą, o ile jeszcze tego nie zrobili, skontaktować się z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Za nieco ponad 2 godziny na Zakopiańskiej Wielkiej Krokwi zostanie rozegrany 3. w sezonie konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W polskim zespole wystąpią Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dyrektor do spraw skoków w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz ma nadzieję na dobre miejsce biało-czerwonych. Wiemy doskonale, że gdzieś tam brakuje tego zawodnika, bo żeby walczyć o najwyższe podium, jest tych 3 zawodników i ten 4 musiałby być w 20 gdzieś, żeby naprawdę myśleć o tym, żeby stać na najwyższym podium. Może jakiś się cud zdarzy i ten zawodnik dostanie jakiegoś olśnienia, bo to jest też możliwe. To się zdarzało często, że ze skoku na skok zawodnik naraz tak jakby się obudził. Kubacki i Stoch bardzo dobrze zaprezentowali się w kwalifikacjach. Żyła skoczył poprawnie, natomiast Jakub Wolny nie zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego. Centrum Nauki i Radiostacja Transatlantycka zostanie otwarte już dzisiaj w podwarszawskich Starych Babicach. Nowa instytucja ma kultywować tradycję międzywojennej największej polskiej stacji nadawczej, która 17 listopada 1923 roku połączyła Polskę z wieloma miejscami na świecie. Pierwsza depesza za ocean została wysłana 17 listopada 1923 roku. Podczas inauguracji Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej prezydent Stanisław Wojciechowski skontaktował się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem Calvinem Coolidge'em. Marzenia, które wówczas w głowach inżynierów i ówczesnych władz tego kraju się ziściły. Mówi wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Nawiązaliśmy łączność ze światem. To była też łączność nie tylko techniczna i łączność ze światem, ale też finansowa. Mieliśmy

Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14 zaczynamy drugą godzinę. Drugą godzinę Radiowego Domu Kultury rozpoczął Beck, nagranie Uneventful Days w remiksie St. Vincent. W tej godzinie pojedziemy do Łodzi, obejrzymy wystawę Realizm Istotny, spotkamy się ponownie z Biszem i Radeksem, naszymi bohaterami, ponieważ to ich album Duch Oporu zwyciężył w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2019. Gościem Mateusza Matyszkowicza będzie Dominika Słowik. Porozmawiają o Zimowli, rzecz jasna, najnowszej książce Dominiki, która niedawno właśnie za tę książkę dostała paszport polityki za rok 2019. Ale zaczynamy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska, proszę bardzo. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Poznania i Centrum Kultury Zamek. Tam wystawa Nieznany impresjonizm, Manet, Pizarro i im współcześni. A na niej poznamy nieco mniej znane prace impresjonistów. Są to grafiki z dwóch kolekcji. A my ruszamy już do Poznania. To, jak nazwa mówi, spotkanie z czymś do tej pory rzadko spotykanym albo nie tak popularnym niestety jeszcze na świecie, czyli z grafiką z XIX wieku. Zobaczymy pracę artystów, których nazwiska wszyscy rozpoznajemy, bo jest to Pizarro, Manet, Sisley, Renoir czy Toulouse-Lautrec, ale nie znamy ich z tej strony, czyli nie znamy ich jako twórców grafiki. Na naszej wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt prac absolutnie wyjątkowych. Jest to pokaz talentu, ale też znakomitej znajomości techniki i rozwoju tej techniki właśnie w drugiej połowie XIX wieku. Także przede wszystkim jest to spotkanie z niezwykłą, przepiękną sztuką w naszej sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Mówi Martyna Łokuciejewska. Mamy nadzieję, że wystawa będzie takim trochę zaskoczeniem, trochę niespodzianką dla naszych gości, ale też postaraliśmy się, jak zwykle staramy się, wzbogacić wystawę o bardzo szeroki program towarzyszący, który pozwala zrozumieć tą istotę wyjątkowości gatunku, jakim jest grafika. Mamy warsztaty, mamy zwiedzania, spotkania, wykłady, czyli te formy i czynne, i bierne zapoznawania się z tematem. Mamy nadzieję, że dzięki temu ta grafika wyjdzie troszeczkę z cienia malarstwa. Wielu specjalistów uważa, że właśnie grafika, ta trochę niedoceniana dziedzina sztuki w dzisiejszych szczególnie czasach ma szansę lepiej się skomunikować ze współczesnym odbiorcą. Więc mamy nadzieję, że to wszystko się wydarzy. Tak jak wspomniałam, te prace są piękne i kiedy słuchało się kuratorki wystawy z Oxfordu, Katrin Woodhouse, kiedy przyjechała tutaj do nas do Poznania, kiedy słuchało się o tej naprawdę wyjątkowej technice, o skomplikowanych zabiegach, których wybitni artyści musieli dokonywać, żeby osiągnąć ostateczny efekt, można wejść w ten świat i nie chce się z niego wychodzić. Nieznany impresjonizm impresjonizm, Manet, Pizarro i im współcześni. To w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a wystawa trwa do 29 marca. A teraz w roli głównej psy i poezja. Takie połączenie proponuje nam Teatr Nowy w Krakowie wspólnie z Fundacją Miasto Literatury. By pomóc bezdomnym psom, wspólnie wydali Psi Kalendarz Bezdomniaki z Rytlowa 2020. O co tutaj chodzi i co w tym wszystkim robią poeci i poetki? Zaraz wszystko będzie jasne. Właściwie to wszystko się zaczęło w głowach i wszystko zaczęło się od takiego marzenia, ponieważ rok temu trochę przez przypadek trafiłem do Rytlowa, tam jest takie przytulisko psy pani Magdy prowadzone przez wspaniałą osobę Magdę Stojek. Magda stworzyła przytulisko w Rytlowie i wymarzyło mi się, żeby w tym przytulisku, ponieważ z roku na rok coraz więcej jest tam psich rezydentów, czyli takich właściwie psich seniorów, którzy mają niestety niewielkie szanse na adopcję, więc wielce prawdopodobne jest to, że jeszcze kilka lat ze swojego seniorskiego życia spędzą właśnie w przytulisku i wymarzyło nam się, żeby w tym, że Rytlowie dla takich psich seniorów postawić nowe boksy, wygodne, dostosowane do ich potrzeb. Mówi Tomasz Kireńczuk z Teatru Nowego w Krakowie. No i żeby to zrobić, skrzyknęliśmy kilka organizacji, Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie, Fundacja Miasto Literatury oraz grupę wspaniałych artystów, wśród których są oczywiście poeci, których poprosiliśmy, żeby napisali do naszego kalendarza wiersze o psach, ale też dla miłośników kotów ważna informacja, dla parytetu jest w tym kalendarzu również kilka wierszy o kotach. W ten sposób powstał Psi Kalendarz Literacki, zdjęcia do niego wykonał Marcin Oliwa-Soto, wspaniały fotograf teatralny. Kalendarz zaprojektował Łukasz Błażej, a w kalendarzu jego najważniejszymi postaciami są oczywiście psy, ponieważ każdy miesiąc to jest jeden psi bohater, któremu na kartach kalendarza towarzyszy jeden wiersz, który szuka swojego czytelnika. Między innymi w naszym kalendarzu literackim, a dodam jeszcze, że to jest dosyć wyjątkowe wydawnictwo, bo wszystkie wiersze, które w tym kalendarzu się pojawiają, to są nowe wiersze i wśród autorów pojawiają się między innymi Michał Rusinek, Ryszard Krynicki, Marta Eloj-Cicho, Wojciech Bonowicz, Jarosław Mikołajewski, Janna Oparek, Krysia Dąbrowska i jeszcze kilku wspaniałych poetów. Łapa w łapę. Poeci, pisarze z bezdomniakami z Rytlowa. Pomóżmy i my. Jak to zrobić? Właściwie najlepsza metoda, żeby kupić kalendarz, jest poprzez napisanie maila na adres psikalendarz2020@gmail.com. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby kupić kalendarz, to bardzo prosimy o wysłanie maila na adres psikalendarz2020@gmail.com. Oczywiście informacje na temat kalendarza znajdziecie Państwo też na naszej stronie internetowej www.teatrnowy.com.pl. Jak tylko Państwo wyślecie do nas maila, to wtedy w odpowiedzi otrzymacie wszystkie informacje. Z kalendarza oczywiście wysyłamy do Państwa pocztą. I wszystko jasne. A bezdomniaki z Rytlowa czekają. A na koniec jeszcze Katowice i 18. Festiwal Slajdów Podróżniczych, który potrwa od 2 do 8 lutego. Różne lokalizacje, pokazy otwarte i opowieści podróżników o różnych zakątkach świata. To między innymi w programie. Ruszajmy! To jest pomysł, żeby pokazać w ciągu tych kilku dni w Katowicach najciekawsze postacie naszego świata podróżniczego, jeżeli można tak to ująć. Jeżeli to nie są osoby, które widzimy na co dzień w mediach, to nie są osoby jakoś szerzej znane. No więc będziemy podróżować. Zacznijmy od tego, że będziemy podróżować po samych Katowicach, ponieważ impreza nie odbywa się w jednym miejscu, a w czterech. Mówi Krzysztof Ociepa. Biblioteka Śląska to jest pierwsze miejsce, drugie miejsce to jest Kinoteatr Jalto, trzecie miejsce to jest Klub Podróżników na Masce, no i ostatnie miejsce to jest Radio Katowice. W ciągu tygodnia będziemy między tymi miejscami krążyć, żeby słuchać ludzi, którzy podróżują, żeby oglądać ich slajdy, bo jest to festiwal slajdów podróżniczych, no a coraz częściej do tych slajdów przemycane są także filmiki z podróży, bo to już nie jest tak, że jest tylko to dokumentacja fotograficzna. To 18. Festiwal Slajdów Podróżniczych w Katowicach. O którym więcej poczytamy na www.festiwalkatowice.pl, a wydarzenie potrwa od 2 do 8 lutego. Poznań, Kraków, Katowice. Te trzy wydarzenia opisane także na polskieradio.pl/trójka. Luźny rapik, synu. Życie w kapce. Sprawdzaj, ja, listen, Wyroby robić 9 to 5, to nie w moim stylu. Zwiedzę sobie cały kraj, gdy ty stoisz z tyłu. Nie mów mi, że nie się zwaj, było tu już stylu. Nie był nigdy nikt taki jak ja, spytaj one ze bruks. Kogo słucha jego babe'a, wczoraj mnie nie znali. Dzisiaj nagle chcieli mnie znać. Sorry typy, ale na fałszywych nie ma miejsca. Kiedyś tylko trawa, teraz rzucę trochę mięsa. Zapalę za tych ziomów, co zostali na osiedlach. Zapalę za te sztuki mojej grupy, bo ich nie znam. Nigdy nie byłem głupi, robię ruchy, żeby mieć hajs. Żeby se potem kupić nowe majki w Tiki Wavesa. Albo po prostu robię sobie rap, kiedy jest czas. Albo po prostu robię sobie trapem, wtedy spieprza. Trzymam przy sobie bibi, wykotony, pierwsza lepsza. Zabijam te problemy, je spalam sobie w bledkę. Ja różny. Wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chillout robi dobrze. Różny. Wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chillout robi dobrze. Różny. Wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chillout robi dobrze. Różny. Wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chillout robi dobrze. Yo, mic check. Czy to się nagrywa? Jesteś nowym człowiekiem w moim kręgu. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze tak szybko ci tylko powiem, jestem turbo zajarany i optymistycznie nastawiony do tego projektu. Chcę włożyć nasz projekt całe serce stare, całe serce ducha, po prostu tak widzę w tym potencjał. Ciśniemy rap, hip hop, cześć. Nie chcę się przejmować tym, co ktokolwiek na ten temat myśli, robimy swoje, ciśniemy temacie. Cześć. To duet Mięta ze swojej debiutanckiej płyty, a my teraz wracamy do spotkania z chłopakami, którzy wydali już drugą płytę. Duch Oporu w głosowaniu naszych słuchaczy zajął pierwsze miejsce w kategorii Płyta Roku 2019. Z 10 propozycji ta właśnie zyskała największe wsparcie. A zatem Bisz i Radek kontynuują naszą przygodę. Oni kontynuują swoją opowieść o płycie i my kontynuujemy przygodę z nimi, słuchając oczywiście numerów z albumu. Radek Łukasiewicz, boli mnie głowa, ponieważ dzisiaj rano mój synek przyciął mi głowę drzwiami od prysznica. Jarosław Jaruszewski, Bisz. Myślę o mojej córce, która właśnie ma kontrolę u lekarza. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Bardzo ciekawie się złożyło, bo wpadł mi w ręce taki artykuł, który analizował mężczyzn od strony psychologiczno-biologicznej i przeczytałam tam, nie wiem, czy to jest wielka głupota, czy prawda, że jeżeli chodzi o takie momenty w życiu człowieka, ale w tym przypadku mężczyzny, to taka zbieżność pomiędzy doświadczeniem i dojrzałością następuje około 35 roku życia. To jest ten moment takiego ukształtowania osobowości, że emocje i rozum i też ta dynamika biologiczna, to wszystko jakoś tak klika w odpowiednim miejscu. Czy wy czujecie się dojrzałymi ludźmi? Każdy inaczej opisuje dla siebie dojrzałość, ale to więc najpierw, czy czujecie się ludźmi dojrzałymi? Ja mam problem z dojrzałością, bo gdzieś od początku w sumie swojego dorosłego życia strasznie byłem zachłanny na to życie i zbierałem duży bagaż najróżniejszych doświadczeń, żeby się przekonać, jak to życie może wyglądać i smakować z różnych stron. I właściwie teraz, zbliżając się do wieku 36 lat, czyli przekraczając granicę tej magicznej 35. Myślę, że ta dojrzałość polega na tym, że już coś się wie o życiu, wie się, że nie za dużo już prawdopodobnie się zmieni i ta dojrzałość polega gdzieś na akceptacji chyba tego u mnie, bo nie czuję się mądrzejszy. Czuję, że właściwie teraz mam kawał życia, w którym dużo zależy ode mnie i już nie muszę za dużo poszukiwać, ale właśnie może tworzyć. Mam taką obserwację, że u mnie ta dojrzałość przyszła chyba trochę przedwcześnie, bo w granicach pewnie 30 gdzieś albo... Czyli te tam 5-6 lat temu właśnie. Od kiedy cię znam, moim zdaniem byłeś dorosły i miałeś brodę, ale... A znam cię od dziecka. A teraz jest ten moment, kiedy przestaje mi się to podobać i zaczynam się bardziej buntować niż kiedykolwiek. I właściwie to postępuje, czyli będę się starzał, dobrny do 40 już jako taki po prostu narzekający, pan, który wszystko będzie podważał, a potem z wiekiem to się będzie nasilało. Czyli będę po prostu w okolicach 50 będę nie do zniesienia. I jeszcze w ogóle będę miał przecież doświadczenie i środki, żeby wcielać to wszystko, co mówię i co myślę. Nie wiem, komu bardziej współczuć, czy tobie, czy ludziom, z którymi spędzasz życie, bo to wydaje się straszliwe. W ustach rośnie ślimak śliny, śliski ślepy. W oczach tańczą błędne ognie, iskry. Lepi się do rąk spoconych, jeszcze ciepły strzępnie. Ludzkie mięso, chyba ciężko stwierdzić. Krew ma jeden kolor wśród różnorodności skór i futer, podobnie kość. Może stąd jakiś podskórny smutek, bo idąc w głąb, stara natura jednak jedna nas. Tym bardziej na zewnątrz potrzebna nam selekcja. Raz. Gdzie pogrzebany pies jest drugorzędny fakt. Na pierwszorzędnym zęby zacisnął wbrew śmierci. Taka zawziętość, że przenika nawet groby złość. I wśród milczenia kości grzechocze niezgody kość. Zachłanność bywa bezinteresowna. Świat to dom, człowiek to w magazynie Rosenthala mastodon. Wyobraźnia, która władzę chciała kraść bogom. Superman nie, to samolot nie, to ptak Dodo. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły. Nic już nie zmieszczę. Zabieram złoto i resztę twojej krwi. Przyjdę po więcej. Kiedy rozmawialiśmy tuż przy premierze Ducha Oporu, jeszcze nie znaliście reakcji takiej pełnej ludzi na ten album. Album, który jest jasny, jeżeli chodzi o jego przekaz, więc myślę, że nie musimy po raz kolejny o tym opowiadać. To jest w tekstach i to jest w was. Jak została przyjęta ta płyta? Ja jestem bardzo zaskoczony tym, ale w ogóle to ma miejsce trochę od początku naszej współpracy z Biszem, ale teraz po tej płycie wydaje mi się, że bardziej. Jak gramy koncerty, bo to jest ten ostateczny sprawdzian, spotkanie z ludźmi, wymiana energii i myśli, to zazwyczaj spotykamy się z tymi ludźmi, mówimy ze sceny, że za 10 minut tylko otrzemy pot po prostu z czoła, zejdziemy do was, będziemy gadać, podpiszemy płyty i zrobimy sobie zdjęcia. I te spotkania po koncertach, które już zagraliśmy, widzimy jeszcze, że po Duchu Oporu one potrafią trwać ze 2 godziny. My nie jesteśmy w stanie zebrać się do hotelu, zrobić tych wszystkich czynności, które się po koncercie robi, bo ci ludzie chcą gadać. Zostaje naprawdę duża część osób, które było na sali, opowiadają nam swoje historie. Nagraliśmy z Pustkami bardzo dużo płyt i graliśmy dużo koncertów i pamiętam, że ta nasza publiczność była dużo bardziej jednak wycofana. Zostawało po koncertach kilka osób, kilka może naście, wysyłali nam może jakieś maile, rozmawiali, opowiadali o tym, że utwory były dla nich ważne. A tutaj to jest naprawdę ścieranie się, dyskusja. Czegoś takiego nie doświadczyłem i to jest niesamowite. Odbiór Ducha Oporu przede wszystkim z mojej perspektywy, ja jako artysta jestem bardzo zadowolony z tej płyty, ponieważ zawsze zależało mi, żeby w miarę możliwości w tym świecie, w którym wszystko już było powtórzone wielokrotnie, żeby zrobić coś z własnym charakterem, wizją, brzmieniem, koncepcją. I ta płyta wydaje mi się jest czymś świeżym. Oprócz tego, że ważnym, to jest też jakby muzycznie i treściowo ciekawą propozycją. Też słyszymy to od słuchaczy, no mogłoby ich być zawsze więcej, bo największy paradoks artysty, który stara się o to, żeby jego muzyka była jak najmniej skażona myślą o pieniądzu, to on musi myśleć o pieniądzach w swoim codziennym życiu dużo częściej niż by chciał i to jest ten koszt, który trzeba zapłacić. No ale warto, to jest prawdziwe. A czy Radek, przestałeś już jeść mięso w końcu? Jem mięsa, myślę, że dosyć mało w skali ogólnopolskiej. Odstręcza mnie myśl kupienia mięsa na obiad z dużej przemysłowej hodowli i no, życzę wszystkim, żeby jednak myśleć o tym, o tej stronie właśnie etycznej. Ja będę starał się promować wegetarianizm na pewno, bo to jest problem współcześnie z wielu względów ważny. Już nie tylko jeśli chodzi o etykę, ale też przecież o ekologię, więc na pewno będę o tym jeszcze pisał. Szczególnie, że gdzieś bardzo mi się nie podoba, że ja będąc długi czas wegetarianinem, gdzieś ten bunt i ta wściekłość i to oburzenie święte i ważne, jakby jak najbardziej na miejscu. Zacząłem się przyzwyczajać, jak wszyscy po prostu. Nie? Że jestem wegetarianinem, a właściwie na świecie skala chyba jedzenia mięsa wzrasta. I to jest straszne, że no, gdzieś tam nie możemy zrobić więcej, ale chyba powinniśmy. Epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie, w źrenicach odbite światło pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to biblia pauperum. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta, dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. Biszy Radex i ich druga płyta Duchoporu. Bardzo dobra płyta. Kolejne koncerty i informacje na temat wykonawców oczywiście w internecie. Namiary na nich u nas na polskieradio.pl/trójka w naszym artykule. Po zakończeniu audycji z pewnością pojawi się także podcast Bo. To była druga część rozmowy z Radkiem i z Jarkiem. Pierwsza pojawiła się w pierwszej godzinie. Gdyby ktoś dopiero teraz się włączył, to będzie można nadrobić. Michał Margański. Byli jednymi z najważniejszych artystów polskiej sztuki tuż po zakończeniu II wojny światowej. Tworzyli równolegle w Krakowie w latach 40. i 50. Ich dzieła reprezentują nowoczesne malarstwo powojenne spod znaku realizmu istotnego. Ona, czyli pierwsza kobieta po wojnie, która została wybrana do zaprezentowania swoich prac podczas Biennale Sztuki w Wenecji w 58 roku. On również malarz, ale też historyk, krytyk sztuki i pracownik dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Maria Jarema i Andrzej Wróblewski. Ich dzieła spotykają się dziś na wspólnej wystawie w warszawskiej przestrzeni Spectra Art Space. Maria Jarema, Andrzej Wróblewski to dwie największe osobowości polskiej powojennej sztuki. Mówi Ania Muszyńska, kuratorka Spectra Art Space. Maja Jarema urodzona zdecydowanie przed wojną i przed wojną zaczynająca swoją ważną drogę poprzez sztukę. Andrzej Wróblewski urodzony także przed wojną, ale będący chłopcem, młodzieńcem po wojnie, różni ich pokolenie. Ich szczyt twórczości przypada na lata 40. i 50. w tym samym momencie. Żyją w zasadzie obok siebie w tym samym środowisku krakowskim. Obydwoje przedwcześnie umierają. Andrzej Wróblewski umiera w 57 roku, mając niespełna 30 lat. Maria Jarema umiera w 58 roku, mając lat 50. Obydwoje są u szczytu swojej kariery. Maria Jarema jest ważną postacią przedwojennej awangardy. Pracuje nie tylko w sztukach wizualnych, będąc studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, będąc studentką Ksawerego Dunikowskiego, zaczynając swoje realizacje jako rzeźbiarka, ale bardzo czynnie pracuje także z ważnymi realizacjami teatralnymi. Tworzy pierwszy Krikot, poznaje tam Tadeusza Kantora, dla którego później staje się mentorką. Po wojnie spotyka się jeden raz z Andrzejem Wróblewskim. Spotykają się na wspólnej wystawie w 1948 roku. Jest to pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej po wojnie, którą organizuje między innymi Tadeusz Kantor. Tam pojawia się awangarda przedwojenna, między innymi Maria Jarema. Tam pojawia się także bardzo młody wówczas u progu studiów Andrzej Wróblewski. Była to pierwsza i ostatnia manifestacja wolności w sztuce po wojnie. Potem, jak wiadomo, nastała doktryna socrealistyczna. Maria Jarema, zdeklarowana absolutnie przeciwko, nie wystawia, nie bierze udziału w żadnym życiu artystycznym tego czasu. Natomiast Andrzej Wróblewski, będąc bardzo młodym człowiekiem, próbuje zmierzyć się z nową rzeczywistością, tworząc koło samokształceniowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W kole znalazł się m.in. późniejszy profesor Strumiło, ale też Andrzej Wajda, który wówczas studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Co jest dosyć ciekawe, Andrzej Wajda swojego czasu powiedział: nie mogłem zostać artystą sztuk wizualnych, ponieważ był Andrzej Wróblewski. Musiałem wybrać inne medium. Dlaczego państwo zostawiają sztukę tych dwojga artystów? Powstał rodzaj rozmowy. Nie są to konfrontacje, nie są to dialogi, a są to spotkania. Dlatego przy zestawieniu nie porównujemy, bo to nie jest klasa porównawcza. Tylko powodujemy, że chciałabym, żeby wywiązała się rozmowa, nawet nie dialog, rozmowa, która opowiada o pewnym czasie, o pewnych stosunkach społeczno-politycznych, o zaangażowaniu, daje jakąś refleksję, która przybliża i jakoś lepiej osadza ich twórczość w kontekście tego, co się wydarzało wówczas w życiu. Jakie są cezury tej wystawy? Jakie obrazy? Skąd one pochodzą? Formalnie jest kilka źródeł i tak staram się zawsze pracować. Podstawą jest kolekcja Anny Jerzego Staraków, potem współpraca z muzeami i z kolekcjonariami prywatnymi. Dzisiaj mamy taką prezentację, która pokazuje Andrzeja Wróblewskiego pochodzącego z kolekcji Staraków, a inne dzieła, czyli to, co jest prezentowane autorstwa Marii Jaremy, pochodzi także z kolekcji Staraków, ale również z Muzeum Sztuki w Łodzi, z Krikoteki oraz z kolekcji Teresy i Andrzeja Starnaków. Wystawa nosi tytuł Realizm istotny. No, pojęcie realizmu to jest kilka tomów, bo to nie jest takie wprost, że realizm oznacza coś, co ma styk z taką rzeczywistością wizualną, formalną, czyli figuracją. Realizm to jest pojęcie, które pojawiło się już w awangardzie przedwojennej i chodzi o coś, co w najprostszy sposób, co konstruuje rzeczywistość w sposób prawdziwy. I na tej prawdzie bardzo artystom zależało. I ta wspólna płaszczyzna, która ich łączy tak naprawdę, to jest przemożne dążenie do wolności. I to jest ta część, która jest częścią wspólną zdecydowanie. Sztukę Marii Jaremy i Andrzeja Wróblewskiego mogą państwo zobaczyć przy Bobrowieckiej 6 w Warszawie w przestrzeni Spektra Art Space. Serdecznie polecam. My także na stronie polskieradio.pl/trójka w naszym artykule, który towarzyszy Radiowemu Domowi Kultury dzisiaj, mamy namiary na wystawę. Przypominam też nieustająco o książce, której nie dotknęliśmy w Radiowym Domu Kultury, ale może jeszcze kiedyś będzie okazja, czyli biografii Marii Jaremy, autorstwa Agnieszki Dałkszy. Bardzo ciekawa lektura. Można połączyć te dwie wyprawy. Chciałabym, tak umiałabym, powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała tamu być, ach tamu być, ach tamu być i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania, nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady, to zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak ta ma mieć, jak ta ma mieć, jak ta ma mieć i jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mdleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego, fajne loty, nie mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała tamą być, ach tamą być, ach tamą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości, to zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu, nie mnie

Tak, ten projekt powstawał po drodze. Ja nie jechałem tam z innymi założeniami, nie miałem tej wystawy czy tego projektu już zwizualizowanego w głowie. Wiedziałem, że chcę dotrzeć do Bandarii, ale to był ten jedyny główny cel, który gdzieś napędzał całą resztę. Ale postanowiłem poruszać się na przykład wszystkimi dostępnymi środkami lokomocji. Odpuściłem pociąg, no bo on bardzo wolno się w Iranie porusza, więc stwierdziłem, że troszkę szkoda mi czasu, pomimo tego, że podróżowałem tam przez miesiąc. Także to taka klasyczna trochę fotografia drogi, taki dokument, zapis mojej podróży i później dopiero przy pomocy kuratorek Joanny Kinowskiej i Maji Kaszkur stworzyliśmy taką wypowiedź właśnie wizualną. W ten sposób to wygląda, jak można zobaczyć w galerii. To zamknięte. Wystawa fotograficzna Patryka Bułhaka podróżuje po Polsce i aktualnie zobaczymy ją w Łodzi, w pop-up galerii Ogrodowa 8. Zapraszam. Agnieszka Obszańska i jej zaproszenie także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a Der Vater gra. To Der Vater, duet nasz, polski i nagranie Surrender z ich najnowszej płyty. I w ten oto sposób dopłynęliśmy prawie do brzegu, bo jeszcze przed nami spotkanie z literaturą. Napisy końcowe to Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Janie Budek, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Słyszymy się w Radiowym Domu Kultury ponownie, mam nadzieję, za tydzień o 13:00, a teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie literackim Dominika Słowik z powieścią Zimowla. Dzień dobry. Dzień dobry. Opisała pani miasteczko, Cukrówkę, które trochę różni się od naszych wyobrażeń o małych miasteczkach, które zwykle mają długą historię, stary ratusz i jeszcze starszy kościół. Cukrówka powstała po II wojnie światowej. Tak, Cukrówka z mojej powieści została usankcjonowana administracyjnie po II wojnie światowej, wtedy dostała prawa miejskie i to jest rzeczywiście taka miejscowość, o której ja piszę, że jest trochę pozbawiona historii. Jest taką wypadkową tych miejsc w Polsce, gdzie historia albo ta dawniejsza jest historia poniekąd cudzą, ponieważ ludzie są przybyszami w tym nowym miejscu, albo jest po prostu z różnych względów zapomniana lub wyparta. No właśnie, bo to łamie pewien stereotyp. Zwykle dlatego w literaturze sięgamy do małych miasteczek, żeby pokazać skąd jesteśmy i że jednak jakaś ciągłość w nas jest. Pani nam trochę zdaje się sugerować, że jesteśmy jednak odrobinę znikąd. Myślę, że nie taka była moja intencja. Natomiast zdecydowanie chciałam trochę podkopać ten kult narracji historycznej, który ostatnio wokół siebie widzimy, ponieważ uważam, że historia, zwłaszcza w takim wydaniu bardzo publicznym, dyskutowanym w debacie publicznej, w polityce, jest jedną z form narracji, a nie obiektywną prawdą. I trochę o tym jest ta książka, że zarówno historia, jak i pamięć są formą opowieści. Pani tę opowieść snuje na kilka, jeśli nie kilkanaście, może kilkadziesiąt rozmaitych głosów. Każdy z tych głosów to jest jakby odrębny, magiczny świat. Tak, powieść ma całkiem sporo bohaterów i wychodzi z takiego punktu, który niektórzy lubią nazywać realizmem magicznym. Ja nie wiem, czy ja do końca się zgadzam z taką definicją, ale rzeczywiście jest tam wiele z metafizyki, która potem jednak w różny sposób jest naruszana czy nawet rozbijana. Jest nawet religia, bo pojawia się cud maryjny, czy też maryjne objawienia i Maryja stanowojenna. Kimże ona jest? Maryja stanowojenna jest to cukrowiańska wersja Matki Boskiej, która w okresie stanu wojennego zaczyna płakać żywnymi łzami. Jest to rodzaj lokalnej legendy o świętej i właściwie w dużym stopniu inspirowana jednak tym, co ja często obserwowałam w Polsce, zwłaszcza kiedy dorastałam i pamiętam takie obrazki z Teleekspresu, gdzie pokazywano ujęcia osób klęczących przed jakąś szybą, na której pojawiły się barwne plamy przypominające Matkę Boską albo inną świętą i w ogóle jakaś taka tradycja czy pęd ku objawieniu, który ja nie tylko pamiętam, ale do dzisiaj wyczuwam w społeczeństwie. Potrzeba czegoś niezwykłego, magicznego, albo świadomość tego, że trudno jest przełamać rzeczywistość taką, jaką ona jest i potrzeba jednak tego sygnału, że być może jest siła większa niż ta, która nas z pozoru otacza. Mi się wydaje, że w ogóle elementem człowieczeństwa jest jednak potrzeba metafizyki. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, od tego, jaką wyznajemy religię, jest w nas coś, co z braku może lepszego określenia ja bym nazwała potrzebą metafizyki, które często, może najczęściej nawet zderza się jednak z rozczarowaniem. Pani bohaterowie wybierają, czy znajdują metafizykę w rzeczach bardzo, bardzo intymnych. Chociażby podczas hodowli pszczół. Ten, kto się decyduje na hodowlę pszczół, decyduje się także je tresować i nagle wchodzi w jakąś intymną więź z rzeczywistością. Czy rzeczywiście tam, gdzie nie ma wielkich trąb, wielkich fanfar, jest najwięcej metafizyki? Byłby to logiczny wniosek, bo tak nas to trochę kusi, prawda, że w takich miejscach wyciszenia to się pojawia. Natomiast mi się wydaje, że to jest bardzo indywidualna sprawa i ciężko jest wygłaszać ogólniki na ten temat i chyba właśnie dlatego ta powieść jest taka wielogłosowa i wielowątkowa, żeby uciec od takiego jednego ogólnika. Zresztą jedna z najważniejszych postaci w książce jest to postać, która cierpi z powodu tego, że jest niewierząca, a ten brak wiary przynosi jej strach przed śmiercią. I jest to chyba najdobitniejszy obraz, pokazanie tego, jak to pragnienie niezwykłości może,